5 cali 4K Ultra HD, taniej aż o 1000 zł. Słuchawki Bluetooth za jedyne 29 zł. Media Expert jest cool. Ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Obóz rządzący buduje szerszy konsensus różnych sił politycznych, powiedział premier Mateusz Morawiecki w kontekście walki z pandemią koronawirusa. Poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy w poniedziałek zajmie się sejmowa komisja, we wtorek Sejm. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. W walce z pandemią obóz rządzący buduje szerszy konsensus różnych sił politycznych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj obradował parlamentarny zespół roboczy w tej sprawie. Szef rządu mówił, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek słusznie zaprosiła różne siły polityczne, aby wypracować rozwiązania w porozumieniu i zgodzie. Ważne, żeby one zostały wypracowane w szerszym konsensusie, bo mogłoby okazać się, że nie zostałyby przegłosowane. Budujemy szerszy konsensus, zrozumienie po stronie różnych sił politycznych po to, aby po drugiej stronie nie było tylko takiego czystego krytykanstwa, ale także włączenie się w tą wielką epidemię, która nas wszystkich dotyka. Wiceminister zdrowia poinformował po spotkaniu z szefami kół i klubów parlamentarnych, że w poniedziałek do Sejmu zostanie skierowany projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym dla osób, które doświadczyły niepożądanych skutków szczepienia. Waldemar Kraska podkreślił, że osiągnięto ponadpartyjną zgodę w tej sprawie. Tutaj wszystkie strony zgadzały się, że jest to bardzo ważne, aby te osoby także, które w tej chwili się wahają, czy się zaszczepić, miały twardy już dowód na to, że jeżeli ewentualnie powstaną jakieś niepożądane odczyny poszczepienne, będą miały także jakąś rekompensatę za te tak zwane NOP-y, które mogą powstać po podaniu szczepionki. Posłowie zgodzili się też na wprowadzenie dobrowolnych i bezpłatnych testów dla osób, które w pracy mają częste kontakty z ludźmi, m.in. dla pracowników służby zdrowia, oświaty, administracji i komunikacji miejskiej. W poniedziałek sejmowa komisja, we wtorek Sejm zajmą się poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy, poinformował wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Ustawa uchwalona przez Senat umożliwia m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia szefa MSWiA. Senat wprowadził poprawkę przewidującą rozszerzenie katalogu wyłączeń z zakazu o osoby wykonujące zawód dziennikarza. Wiceminister powiedział, że jest przeciwko senackim poprawkom. Dodał, że rząd chce umożliwić dziennikarzom pracę przy granicy. Przygotowaliśmy szereg propozycji dla państwa jako osób, które będą miały możliwość pracy na granicy już wkrótce. O szczegółach będzie mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Już część informacji pan minister Kamiński przekazywał. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie też państwo poznacie szczegóły waszej obecności w tym pasie granicznym. Wojciech Skurkiewicz dodał, że w grudniu zaczną się intensywne prace nad zaporą na granicy Polski i Białorusi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Miejscami może spaść do 20 cm białego puchu. Należy spodziewać się także trudnych warunków drogowych. Marta Szulborska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane dla województw opolskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, powiedział rzecznik MGW Grzegorz Walijewski. Przyrost pokrywy śnieżnej będzie rzędu do 10 cm na nizinach i wyżynach oraz do 20 cm w ciągu 12 godzin w górach. Synoptycy zapowiadają także trudne warunki drogowe. Szczególnie niebezpiecznie będzie na Śląsku i w Małopolsce, mówił Grzegorz Walijewski. Opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu będą przymarzały, ponieważ w nocy będą ujemne temperatury. Będzie również ślisko na chodnikach, także piesi również będą musieli uważać w najbliższy weekend. Jutro w centrum i na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem. Natomiast w niedzielę znów poprusze, głównie na północy i zachodzie. Opady mają być jeszcze silniejsze od tych zapowiadanych na dziś. Marta Żulborska, Polskie Radio. We francuskim Oseru uroczyście pożegnano szczątki Maurycego Mochnackiego, bohatera powstania listopadowego, orędownika walki z Rosją o niepodległość Polski. Jutro zostaną one przewiezione do Polski. Maurycy Mochnacki po upadku powstania wyemigrował w 1831 roku do Francji. Tam zmarł i został pochowany w Oser w 1834 roku. Uroczystości rozpoczęło złożenie wieńców na symbolicznym już grobie Maurycego Mochnackiego oraz dwóch jego towarzyszy broni. Po uroczystości odprawiona została msza w intencji Mochnackiego, który, jak mówił podczas homilii ksiądz Wiesław Gronowicz, uczył pokolenia Polaków patriotyzmu. Patriotyzm to miłość do ojczyzny. Taka miłość, która zaprowadziła Maurycego Mochnackiego na ulicę, by walczyć o Polskę, niezależną i wolną. Minister w kancelarii premiera Jan Dziedziczak po nabożeństwie przypominał niezwykłą rolę, jaką odegrał Maurycy Mochnacki w podtrzymywaniu polskości. Wielki bohater narodowy, przede wszystkim jeden z największych ideologów polskiego romantyzmu, idei narodowej, która pozwoliła nam, Polakom, przetrwać 123 lata bez własnego kraju na mapie. Samolot z trumną ze szczątkami Maurycego Mochnackiego wyląduje jutro przed południem na lotnisku wojskowym w Warszawie. OSER, Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Paweł Turski. Z racji, że jeszcze nie mamy zimy i do tego jeszcze mamy piątek, zaczynamy od piłki nożnej. Dobiegły końca wszystkie najważniejsze spotkania na boiskach w Europie. Na pierwszy ogień nasza Ekstraklasa i jej 16. kolejka. Radomiak Radom pokonał Wisłę 1-0, we wcześniejszym spotkaniu Piast pokonał Termalikę 2-1. W pierwszej lidze pod Beskidzie zremisowało z Odrą Opole 1-1, wcześniej Miedź Legnica wygrała z GKS-em Katowice 3-2, a bezbramkowo zakończyło się spotkanie ŁKS-u Łódź ze Skrą Częstochowa. Jeśli chodzi o zagraniczne boiska, Bundesliga Stuttgart-Mainz 2-1, La Liga Atletico Bilbao Granada, ten mecz właśnie dobiegł końca 2-2, pomimo doliczonego czasu aż 10 minut i Serie A Cagliari Salernitana 1-1. Zmieniamy piłkę na trochę mniejszą. Przygotowujące się do Mistrzostw Świata w Hiszpanii polskie piłkarki ręczne przegrały z Niemkami 27-31 w swoim pierwszym spotkaniu podczas towarzyskiego turnieju w Madrycie Mistrzostwa Świata od 3 grudnia. Teraz piłka ta jeszcze mniejsza. Jakub Dias i Belg Cedric Neuting odpadli w 1/8 finału debla na rozgrywanych w Houston Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym. Mistrzowie Europy przegrali z Anglikami Paulem Drinkhalem i Liamem Pitchfordem 0-3. Kluczowy był pierwszy set, mówi Jakub Dias. W pierwszym secie też mieliśmy swoje szanse, ale wygrali w końcówce dobrze, wygrali tego seta, a drugi set był zdecydowanie po naszej stronie, można powiedzieć. No, mieli trochę szczęścia w takich kluczowych piłkach, gdzie my już atakowaliśmy i wydawało się, że to są nasze punkty, ale piłka gdzieś tam trafiała w kant i punkt szedł na ich korzyść. Przy 0-2 już coś próbowaliśmy zmienić, ale dalej grali bardzo agresywnie i trafiali po prostu więcej piłek. Nie dawali nam się rozwinąć też w akcji, po prostu byli lepsi. Piłkę tę do tenisa stołowego zamieniamy na krążek. GKS Tychy pokonał GKS Katowice 4-3. To 13. ligowe zwycięstwo Tyszan w tym sezonie, a 5. z rzędu. Z wygranej cieszy się Bartłomiej Jeziorski z GKS-u Tychy. Graliśmy z poświęceniem w tych osłabieniach. Wiedzieliśmy, że Gieksa gra dobrze te przewagi. Przygotowaliśmy się na to i to są derby. Zawsze zwycięstwo w derbach cieszy podwójnie i nas, i kibiców. Wiedzieliśmy, jaki to jest mecz. Udało się strzelić o tą jedną bramkę więcej i zapisujemy 3 punkty. Po tym spotkaniu w tabeli Ekstraligi nadal prowadzi GKS Katowice. Chłód i to nie ten z lodowiska panuje w szwedzkim Östersund. Tam jutro rozpocznie się Puchar Świata w biatlonie. W pierwszych biegach weźmie udział m.in. Monika Hojnisz-Staręga, która w Östersund 10 lat temu debiutowała. Polce mimo doświadczenia przed początkiem sezonu towarzyszy stres. Przed pierwszym startem Pucharze Świata zawsze towarzyszy mi stres, bardziej taki niepokój i niepewność, co to będzie, bo tak naprawdę każdy gdzieś tam się przygotowuje, daje z siebie 100% i wydaje mu się, że jest fajnie, a potem właśnie no jednak ten poziom Pucharu Świata jest zdecydowanie wyższy niż trenując w kadrze na zgrupowaniu i porównując się choćby nawet na Mistrzostwach Polski. Jutro odbędą się biegi indywidualne, 15 km dla kobiet i 20 dla mężczyzn. Tu stawiamy kropkę, sport wraca jutro o 7. Jutro miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na północy i południowym wschodzie także deszczu. Na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tylu innych lemów zobaczyłem. Kręci mi się od tego w głowie. Już nie wiem, którym z nich

chicken food w Trójce, ale czad, oh yeah, ale skład. No to się będzie działo za chwilę, bo tak, Tomek Morello, on wystąpi nazywany The Night Watchman. Z Harlemu nowojorskiego się wywodzi oczywiście przede wszystkim Rage Against the Machine i Audioslave, Prophets of Rage, ale przecież wiele tras koncertowych z Bruce'em Springsteenem, V Street Band. No i właśnie, kolega Springsteena, no to poprosił Bruce'a, żeby razem coś zrobili. Znają się też panowie z Eddie Vedderem, to co, może razem by coś zrobić? Znają się wszyscy z chłopakami z AC/DC, no to może coś by zrobić. No właśnie, no to będzie Highway to Hell, proszę państwa. Już za chwilę, jeśli ktoś z państwa nie zna tej wersji, to proszę natychmiast nie wiem, włączyć co się da, dzwonić do znajomych, przyjaciół. Wersja niesamowita. Tom Morello, Eddie Vedder i Bruce Springsteen wszyscy razem. Highway to Hell. Roka klasyka w trzecim programie pod dowództwem Toma Morello, panowie Eddie Vedder i Bruce Springsteen. Dobrze, to teraz w Trójce klasyka polska. No właśnie, kto z Państwa? Nie, to taki żart. Oczywiście, że pamiętamy wszyscy o zespole Iwo Partizan, chociaż była długa przerwa. Ja przypomnę, 84 rok w Mogilnie zespół wystartował. Rok później Złota Dziesiątka w Jarocinie, jeszcze cała masa innych konkursów, festiwali poza kontrolą na przykład. No, ale końcówka lat 80. zawieszenie i powrót dopiero ile? 6 mniej więcej lat temu Iwo Partizan powrócił. To co? Zaglądamy do tego najnowszego ciągle albumu zespołu Nie nagrywaj mnie. Tak nazywa się ten krążek. A piosenka o tytule Pustka. Iwo Partizan. I w kuchni, ciemny przedpokój, pani kurator, pojutrze jest wszędzie, akwarium żyje, czuję się lepiej, segregacja śmieci, przy łóżku butelki. Zażywam prochy na senę, pustka ogarnia mnie coraz częściej, niedługo mnie tu nie będzie. Zażywam prochy na senę, prochy na senę. Bez windy, drzwi są otwarte, są tu też inni przyjaciele przyjaciół, wrogowie wrogów, sąsiedzi sąsiadów, winni niewinni. Zażywam prochy na senę, pustka ogarnia mnie coraz częściej, niedługo mnie tu nie będzie. Zażywam prochy na senę. Same czynności, wielkie wyzwania, nowe otwarcia, kończę po chwili, nie wiem z kim jeszcze mam do czynienia, błądzę w ciemnościach, niewiele pamiętam. Zażywam prochy na senę, pustka ogarnia mnie coraz częściej, niedługo mnie tu nie będzie. Zażywam prochy na senę. Tak jak to kiedyś bywało, Iwo Partizan. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa dopiero teraz włączył radyjko czy jakieś inne diabelskie urządzenie, to nie słyszał o tym, jak mówiłem w poprzedniej godzinie o płycie, o płytach dwóch, które dostałem. To takie jedno wydawnictwo specjalne na 30-lecie Nevermind, tego krążka drugiego Nirwany. I zagrałem Państwu w poprzedniej godzinie utwór akurat On a Plane, ale teraz sobie zajrzymy do tego drugiego koncertowego krążka Live 91-92 i tu jest Tokio i z Australii, Melbourne, Kalifornia, tak, Del Mar i z Holandii fragmenty z Amsterdamu. I ja teraz dla Państwa, żebyśmy tu mieli to wszystko fajnie, bo i oryginał zremasterowany, wszystko to bardzo ładnie brzmi. Come As You Are z koncertu, który odbył się w Del Mar właśnie w Kalifornii. Nirvana. Rocznicowego na 30-lecie wydawnictwa Nevermind plus nagrania koncertowe. No to teraz trochę klasyka według Wiernika, w związku z tym teraz w trójce nie muszę się tu specjalnie tłumaczyć, bo wychowany na latach 60., tak w skrócie mówiąc, przypomnimy sobie wielki przebój zespołu Procol Harum, tak? To już od razu mówię, Whiter Shade of Pale, świetna wersja. No i artysta, który też w latach 60., w drugiej połowie już zrobił furorę, czyli Carlos Santana. Czyli to, wszystko się tu ładnie zgadza, ale to że lata 60., tu nie ma granic, ta muzyka, młodzi też chętnie słuchają zarówno tej pięknej pieśni, jak i Carlosa. Tym bardziej, że na tej nowej płycie Carlosa jest i Kirk Hammett z Metallica, Chick Corea i Steve Winwood, Corey Glover, jeszcze cała masa młodszych muzyków. Dużo się dzieje, polecam zatem, a teraz już słuchamy 67. rok, White Shade of Pale, nowa wersja, Carlos Santana i koledzy przyjaciele. Piątek, wieczór, najlepsza pora na słuchanie rock'n'rolla, oczywiście z programem trzecim Polskiego Radia. Różne oblicza rocka w tym programie. Co? Punkowo, żeby było jakoś bardziej? Bardzo proszę. Lublin, mniej więcej połowa lat 90. Zespół o nazwie Przeciw, tak nazywa się ta orkiestra. Płyta czwarta o tytule Korzenie. I przy okazji przypomnimy sobie o Siekierze. Siekiera, wow, Tomek Adamski napisał ten kawałek zatytułowany Siekiera. Właśnie tu gościnnie z Przeciwem pojawi się jeszcze Darek Ekspert Eckert, to inkwizycja, przy okazji poeta, literat, no i całe teraz to towarzystwo razem w utworze Siekiera, grupa Przeciw. Powiedziałem kolegom z Lublina, no żeby szybko grali, no bo czas nas goni. Wracamy do Jimiego Hendrixa. Odezwał się pan Zbigniew, stały słuchacz, który kontroluje dokładnie to, co dzieje się na antenie. Jimmy wiecznie żywy, tak napisał pan Zbyszek. W poprzedniej godzinie mówiłem, że zbliża się już ten moment świętowania urodzin. 79. rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. Opowiadałem o płycie, która no, okazała się krążkiem rewolucyjnym, nie tylko dla mnie. The Jimi Hendrix Experience, krążek Are You Experience, 67. rok. Jest na tej płycie Fire. No ale żebyśmy zagrali jakąś inną wersję, to przyniosłem Valleys of Neptune i z tego albumu sobie posłuchamy właśnie Fire, Jimi Hendrix. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Hey, let me stand, baby. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Hey, let me stand, let baby. Let me stand next to your fire. Listen here, baby. Step back, it's so damn crazy. Mom ain't home and ain't moccasin. Still play with me, child, and you won't get burned. I've only one inch in design. let me stand next to you. W Trójce jak zawsze Jimi Hendrix. Za mniej więcej kwadrans świętujemy rocznicę urodzin. Proszę Państwa, to będzie teraz po polsku różne oblicza rocka, więc całkiem inny świat. Zespół Lotyń. To jest ciekawa formacja. Ósma płyta chyba jest już gotowa, chociaż fizycznie nie mam tego krążka jeszcze. Do tego dołączona książka 300 stron, tomik utworów wierszowanych Roberta Kałuży. Zachody nad St. Anthony, tak nazywa się to wydawnictwo. Zespół Lotyń od 1993 roku grają, ale tak trochę z boku. Nie są na pierwszych stronach gazet, przynajmniej do tej pory. Mamy nową piosenkę zespołu Lotyń. Tytuł, akurat dobry moment, bo tytuł jest W sobotę dzieci chcą być ze mną. To proszę posłuchać. Grupa Lotyń. We'll be right back. załamuje się. Lotyń. Nowa piosenka. W sobotę dzieci chcą być ze mną. Dużo gitar mieliśmy. Dziś to może trochę elektroniki i ciekawa historia, bo to jest trio z Aarhus w Danii. Nieco chyba zapomniane, niezauważane. Car Park North. Tak nazywa się ten tercet. Proszę posłuchać. Shall we be grateful? Everybody run to the break of dawn. Shall we be grateful? Shall we be true? These were the questions that I gave to you. I feel empowered with you by my side. Still I feel questions. trójkowej antenie prosto z Danii. Car Park North, tak nazywa się trio. No to co, jesteśmy znowu u nas. Halo Lubin, oj, oj, oj. Grupa Rewizja, Wikingowie. Rodzeni na skałach, tam gdzie się świat kończy. Synowie Odyna, wyznawcy krwi. I twarze pocięte przez mrozy i wiatry, a w piersi rozstrzały niejednej krwi. I jeden sen, i jedna myśl, za złoto, za chwałę warszal boski. I krzywne spojrzenia i serca ze stali budziły panikę, śmiertelny strach. Kobiety i skarby siłą zabierali, a reszta płomienia, a reszta w piach. I jeden sen, i jedna myśl, za złoto, za chwałę warszal boski. Piękna, patriotyczna historia, nasi Wikingowie z Lubina, grupa Rewizja. I to już w zasadzie wszystko. Ja już Państwu dziękuję. Anna Regulska zrealizowała audycję. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Rocka klasyka według Wiernika. No i teraz mistrzowie punk rocka. Kiedyś Sex Pistols, Paul Cook, Steve Jones stworzyli zespół The Professionals, a teraz już świeżutkie nagranie zawodowców bez Steve'a Jonesa z Polem Cookiem w roli głównej. Proszę bardzo, Spike Me Baby, The Professionals i dobrej nocki. Waking up and appetite, help myself, it's only right.